geçmiş kavimlerin şimdiki ruhi çözülüşün öşüğüyle yerin dibine geçirildiği ve bugünkü hayasızlığın çeleğiyle sulara gark edildiği düşünülürse, insanlığın böylesine sükut ettiği bir dönemde beşeriyet adına gelecekten ümit var olmak mümkün müdür? Ümit atlasımızın bu konuyla alakalı esasları ve ana çizgileri neler olmalıdır? Temelde ümitli yaşamak bir yönüyle Allah'a imanın çok önemli bir tezahürü, bir görüntüsüdür, işaretidir, emaresidir. Ümitli yaşama demek Allah'ın fevkaladeden bazı şeyler ortaya koyacağına inanma demektir. Hadiseleri tersine çevirebileceğine inanma demektir. Irmakları tersine akıtacağına inanma demektir. Bütün buzullar erise gelse üzerimize, denizler kabarsa yeniden onları tahcir edip, buzlaştırıp, tecmit mi diyelim, tecemmüt ettirerek Allah'ın Celle Celaluhu o işe dur diyeceğine inanma demektir. Bu açıdan evvela Allah'la münasebetimiz açısından zat-ı üluhiyeti, böyle kudreti namütenayesi, irade-i namütenayesi, meşiyeti namütenayesi, ilmi namütenayesiyle bilmenin bir yanıdır. Yani ümit budur. Onu böyle basit böyle bir kuruntu şeklinde algılamak, yese düşmeyin, ye ismaniyer kemaldir, ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yani bu zaviyeden ele alma demek değildir esas. Zat-ı üluhiyet adına bizim onunla iman münasebetimiz açısından çok önemli bir faktördür. Hatta denebilir ki ümitsiz bir insan bir yönüyle ya Allah'a tam inanmıyor ya o inanç mevzuunda akidesi sağlam temellere oturmuyor. Sakat demektir. Dolayısıyla da o insan iflah olmaz. Bugün olmasa yarın hafizan Allah gümler gider. Yani bir ümide böyle bakmak lazım. O açıdan da hani soruya cevap verirken evvela her mümin imanın gereği bir yönüyle tezahürü olarak bizim duygu ve düşünce dünyamızda, hatta hareket ve faaliyetlerimizde ümitli olmamız bir esastır. Katiyen yese düşmemek lazım. لَا يَسُمِ الرَّوْحِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يَسُمِ الرَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ'daki esmeri de böyle anlayın. Bakın imanla nasıl münasebeti var. Allah'ın revhinden, ondan gelecek esintilerden, ümit esintilerinden katiyen ne ümidi olmayın, na ümidi olmayın diyebilirsiniz. Kafirlerden başka Allah'ın rahmetinden ümidini kesen yoktur demek suretiyle ümitle iman arasındaki münasebete çok ciddi bir vurguda bulunuyor. Evet. Bir meselenin esası bu. Bir ikincisi, müminler yaşadıkları dönem itibariyle bazen böyle handikaplar, üst üste handikaplar yaşayabilirler. Tersliklere maruz kalabilirler. Yani merhum Akif'te bazen öyle o türlü sarsıntılar görüyoruz ama iman adına da bir müezzin gibi yine gürleyen kendisidir. Yani işte şunca zamandır şu kadar oluyoruz, böyle yıkıldık gittik filan. O künde künde üstüne devrildiği bir dönemde, toplum bütün değerlerinden uzaklaştırıldığı bir dönemde işin doğrusu bazı kimseler sarsılabilirler. Ama yine gürül gürül orada bir taraftan onları ifade ederken bir taraftan da ümidini haykırıyor. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi o türlü dönemlerde insan sarsılabilir. Fakat hiç eksik olmamış ki. Yani bakmışsınız diyelim, hani Hazreti Adem'den sonra ne oldu çok bilemiyoruz. Evet, Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh'dan bahsediyoruz. Yani hemen Hazreti Nuh'a getiriyoruz. Arada kaç bin sene vardı onu da bilmiyoruz. Kitapta ve sünnette sayı olarak, kitabın içine sayı tabirini kullanmak doğru değil. Fakat sünneti sayede o mevzuyla alakalı, senelerle alakalı bir şey yok. O zayıf rivayetlerde 6000 sene, 7000 sene filan meselesi var. Bir şey söylemek doğru değil. Sükut etmek lazım o türlü meselelerde. Bilemeyiz. İşte bilmem nerede bir tane şey fosil buldular. 8 milyon sene diyor adam yani şimdi. Ne diyeceksin? Yani insan fosili buldu. Hadi buyur konuş. Evet. O fosillerin o kadar zamandır toprağın altında olduklarını iddia etmek de doğru olmayabilir yani. Küre-i arz üzerindeki şartların aynı cereyan ettiğini bilemiyoruz yani. Fakat bir elimizde bir done olmadan, bir delil olmadan bunlar uydurma şeyler de diyemeyiz yani, atamayız. Bunun gibi. Neyse geçelim şimdi Hazreti Nuh. Hazreti Nuh'a geliyor mesele. Bakıyorsunuz böyle işte iş bitmiş gibi oluyor. Yani nereye kadar bitmiş? Hazreti Nuh'un zevcesini alıp götürmeye kadar bitmiş. Yani peygamberin evi, oraya suhuflar iniyor. Allah mesajlar gönderiyor. Çocukları dinliyor onu. Fakat hanımı başına alıp gidiyor. Yani burada uydurma, Tahrim suresinde açıktan açığa ifade ediyor bu meseleyi. Bakıyorsunuz hani bir dönemde düzeliyor o mesele. O bölge itibariyle bile olsa, Nuh tufanı bölge itibariyle bile olsa, Hazreti Hud geliyor, yine mesele gelmiş, böyle tabana dayanmış. Yanmış mum tabana dayanmış. Allah onları tedip ediyor. Haydi yeni bir basu madel mevt, yeni bir oluşum. Bakıyorsunuz işte Hazreti Salih geliyor, yine mesele tabana dayanmış. Dolayısıyla bu tarihi tekerrürler devri daimi bir mülaza ile ifade edildiği gibi böyle bir karanlık bastırıyor, böyle adeta ışığın iflahını kesiyor. Fakat bir de bakıyorsunuz haritada gördüğünüz gibi ışığın daraldığı yerler yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Bu defa karanlık daralıyor. Bu açıdan da eskilerin ifadesiyle tenavübi tabirini kullanırlardı. Işık karanlık münavebesi yaşanıp duruyor hep yeryüzünde. Bu sosyal hayatta da böyle. Dini duygu ve dini düşüncenin milletlere mal edilmesi, şehval açması, yeni basu vadel mevkler sürekli, onda da öyle. Şimdi bir de hani ümit zaviyesinden baktıktan sonra bir de bu zaviyeden bakmak lazım meseleye. Yani hiçbir zaman bu iş böyle artık perde kapandı, bu oyun bitti. Aksi bu oyun bu sahnede sahnelenmez denmemiş yani. Tam siz bitti dediğiniz dönemde birdenbire bakmışsınız efendim, yine yaz gelmiş, bahar olmuş, güller açmış, bülbüller şakımaya başlamış, yeniden yeni bir devir olmuş. Bir de meselenin bu yanı var. İşte bir taraftan hep ümit kesmeme, hem de ihtimal yani. Biz bugün böyle kurcalayıp duruyoruz, bir şeyi kaşıyıp duruyoruz sürekli. Allah bununla inşallah bir şeyler yaratır. Bizi de, bizden sonraki nesilleri de memnun ve mesrur eder. Hani örnek olarak baktığınızda yani Efendimiz dünyaya teşrif buyurduğu dönemde böyle ümidin de imanın da zerresi yoktu ortada. Fakat hiç öyle bir şeye düşmediler, yese düşmediler, ne olur falan demediler. Evet, bir de bu zaviyeden kanaat acizanemce bakmak lazım. Bir diğer taraftan hani o türlü mülahazalarda, mütealalarda belki ifade edilen şeylere bir değer atfetmenin yanı başında, hani değer atfedilmesi meselesi veya bir değere bağlanması meselesi, evet doğru yani, bunu ilk defa belki ben de söylemiyorum, başkaları da söylemiş olabilir. Sodom, Godom da var, fakat öyle ben şey kitaplarında onu görmedim. Gomorra var. Bunlar Üstad Necip Fazıl da Çilesinde ifade eder bunu. Çile yaz biliyorsanız. Orada işte bildiğiniz menhus ahlaksızlık yaygın. Fakat bu büyük kentlerde, şehirlerde bunlar o kadar çok yaygın ki yani Sodom'da, Godom'da, Gomorra'da belki birkaç senede yapılan şeyler bir gecede irtikap ediliyor. İşte o açıdan da o meselenin öşrünün icra edildiği yerde Allah Celle Celaluhu onları yerin dibine batırdı. Yani günümüzde ahlaksızlık bu kadar şai diyoruz yani. O zaviyeden bakıyoruz meseleye. Aynen onun gibi. Mesela alışverişte, ticarette, spekülasyon, Eyke halkı, Şuayb Aleyhisselam filan zaviyesinden bakabilirsiniz. Böyle işte kaba kuvvetin temsilcileri, tiranlar filan, biraz adda onu görüyoruz. Yani bunlar böyle dağlarla boy ölçürcesine peygamberlerin beyanlarından anlıyoruz onları. O Urartular vardır yani 4000 sene evvel yaşadıkları söylenir. Biraz Ad kavminin muakipleri gibidir yani. Erzincan'dan Van'a kadar, Van Kalesi de onların ürünüdür. Asarı Naber güzidesi. Evet, bunlar öyle o kayaları şey yaparak yer zelzele yapsa bile efendim bu vedekale cennete ve zalimi nefsi kale mazun entebi de hazi ebede. Bunun yok olması, sarsılması, gitmesi hiç tahmin etmiyorum. Var ya Kur'an-ı Kerim'de Kehf Sure-i Cellesinde. Şimdi o kayaların içine, oyuklara girdikleri zaman da bunu ne yer zelzelesi yıkabilir, ne gülleler, bombalar başımızdan yağdırsalar, ne atom bombası tesir eder falan. böyle mağrur, bencil, enaniyetli, haşa ve kella Allah'a karşı meydan okuyan insanlar. Yine geliyor iş böyle, işte tabana dayanıyor. Yani mumun tahtaya dayanması demek bu. Bitiyor kendi artık, adeta bir yangın halinde oturduğu yere gelip dayanıyor. Denebilir böyle. Fakat bunlar işte geldikleri gibi gidiyorlar. Yani bir bir geliyor, bir bir gidiyor, gelen gidiyor, giden gelmiyor ve bir kalıyor ve o bir dediğini yapıyor. Önemli olan mesele. Yani yine öyle bir tarihi tekerrürler devri daim olabilir, meseleye öyle bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'deki o tevcihten, o ifadeden anlaşılan tevcihlerden bir tanesi. Kur'an-ı Kerim ve ma kana Allah li'azibem ve ente fihim ve ma kana Allah mu'azibuhum yestagfirun. Bir efendimiz ümmetime böyle bir daha başlarından atamayacakları bir düşmanı musallat etme. İstedim diyor, Allah onu bana verdi diyor. Geçmiş kavimleri helak ettiğin gibi ümmetimi helak etme dedim. Onu da bana lütfetti Allah diyor. Oradaki bir ayet münasebetiyle Efendimiz hadisi ifade buyuruyor. Bunu hatırlayacaksınız. Fakat bir de ben Allah'tan ümmetim birbirine karşı birbirine düşmesin, birbirini yemesin, birbirine karşı baskı uygulamasın filan dedim. Allah onu bana vermedi diyor. İradeye vabeste bir şey. İnsanlar o problemlerini kendiler çözmeye çalışsınlar. Allah'ın inayeti olacaktır. Şimdi burada Efendimiz'e verilen bir teminat var yani. Hazreti Nuh kavmini, Hazreti Hud kavmini, Hazreti Salih kavmini, Hazreti Şuayb kavmini, Hazreti Lut kavmini helak ettiği gibi ümmeti Muhammed'i helak etmeyeceği sözünü veriyor Allah. Bir taahhüdi ilahidir o. Yani bir yönüyle. Bir bu mesele var. Bu meselenin açılımı şeklinde ayetteki esas anlaşılan manada bir tevcih de budur. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبًا وَاَنْتَف۪يمُ. Sen işlerinde olduğun sürece Allah senin ümmetini azap etmeyecek diyor. O menfi kâne ile beraber gelen lam, lam-ı cuhuttur. Yani katiyen ve katibeten hiç tereddünüz olmasın. O dilin hususiyeti yani. Katiyen ve katibeten demektir. Allah azap etmeyecektir. Ben مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِبًا وَاَنْتَف۪يمُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مَعَذِبًا وَمِيَسْتَغْفِرُونَ. Onlar istiğfar ettikleri sürece teceddüt yani. Ne zaman hata ederlerse, ne zaman bir kayma, bir zey yaşarlarsa, ne zaman bir sürçme yaşarlarsa arkasından hemen tövbeye sığınırlar. Bunu da müzari kipi anlatıyor. Yani adeta hayatlarını istiğfara kilitlemiş gibi oldukları sürece Allah onları azap etmeyecektir diyor. Şimdi bir de bu mesele var. O açıdan da bugün işlenen fezai ve fecai'nin öşrüyle Lut kavmi helak olabilir. Çeyreğiyle Hazreti Nuh kavmi helak olabilir. Ama bir taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o teminatı var. Bir taraftan da oradaki o tevcihlerden birisi de şudur. Ve مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَاَنْتَف۪يمُ. Sen işlerinde olduğun sürece. Bir hayat-ı seniye ile alakalı bu. Yani ashab-ı kiram. Onları Allah helak etmeyecek. Bir de insanlar gönüllerinde Efendimiz'e hala rahat oturacağı sistemiyle, mesajıyla, hüsnü kabul görmesiyle oturacağı bir sandalye varsa, bir koltuk varsa Allah'u ümmeti helak etmez. Bir de meselenin bu yanı var. Evet. Bu zaviyeden bakmak lazım. Bir de o helak olma olmama mevzuna yine çok iyi bildiğiniz bir ayeti sadece hatırlatmış olacağım. Hud Sure-i Cellesi'nde وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Orada da yine lam-ı cuhut var. Allah katiyen ve katibeten bir kariye, bir şehir, bir kent insanını, toplumunu, bir milleti helak etmez. İçlerinde ıslah gayreti içinde bulunanlar varsa diyor. Eğer bugün Allah'ın izni inayetiyle, riayetiyle, kilayetiyle siz yeryüzünde bu sergilediğiniz bu faaliyetlerle, bu aktivitelerle istikballe ümit vaat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu gelecekte olacak şeylerden ötürü, gelecekte olacak şeylerden ötürü Allah Celle Celaluhu o kavmi helak etmez. İsterse buna negatif yandan Allah'ın size şeyi diyebilirsiniz, avansı diyebilirsiniz. Yani helak etmeme avansını veriyor. Çünkü esas meseleyi geleceğe bağlıyor Allah Celle Celaluhu. Yani bir yönüyle siz dünyada bunca azgınlıklara, taşkınlıklara kendini salmış, benim şair arkadaşımın ifadesiyle isyan deryasına yelken açmış, kenara çıkmaya fırsatını bulamayan bu insanlara mehil üstüne mehil veriyorsa şayet, belki de siz hiç farkına varmadan, o mülahazalara girmeden, bizim yüzü su hürmetimize falan demeden, Allah sizi bir sigorta gibi kullanıyor ve diyor ki bunlar varken ben ümmeti Muhammed'i helak etmem. Çünkü bunlar istikbal vaat ediyor. Gittikleri yerde benim namı Celil'im Şehbal açıyor. Habibimin namı Şehbal açıyor. Bir de yani bu mülahaza var. Gördüğünüz gibi meselenin çok dalı budağı var. Ve o meseleye bakarken bütün bunların hepsini birden mülahazaya alarak bakmak lazım. Yoksa tek bir hususa işi bağlayarak işin üzerine gidersek anladığımız şeylerin bazılarını doğru anlamamış olabiliriz. İlle benim anlattığım şekilde de doğru anlama budur demek bu iddia olur. Hafizanallahu Teala. O beldelerin ehli işlerinde ehli muslihun diyor. Islah kelimesi isim olarak ifade buyurulduğuna göre orada devam ve sebat esas yani. Bir yönüyle ıslah hareketi içinde bulunma, bir bıkıp geriye durma, çekilme filan meselesi değil yani. Devam ve temadi çok önemli. Kur'an-ı Kerim seçtiği kelimeler itibariyle onu ifade ediyor. Bir ikinci mesele de o ıslah hareketinin esas Kur'an'ın temel disiplinlerine muhkemata uygun cereyan etmesi. Bir de istikbal vaat etmesi meselesi var. İstikbal vaat etmesi nereden çıkarıyorsunuz? Zelzele Risalesi'nde sözlerdeki yani 39 senesinde Erzincan'da ve İzmir'de olan zelzele münasebetiyle yazdığı şey de diyor ki bir yönüyle belki ikisi için de ya ıslahçı hiç yoktu orada veya vardı fakat dalalet cereyanına karşı mukabele edecek güç de performansta kuvve-i maneviyede ümit vaat edicilikte değildi diyor yani bu açıdan. Bu açıdan da ıslaha bakarken biraz o zaviyeden bakmak lazım. Yani ıslah için insanların çırpınıp durması, çırpınmada mütemadi olması, fasıla vermemesi, yılmaması, Hazreti Pir gibi yani zindanlar, hapishaneler, sürgünler, takipler, üstüne mercek koymalar, bunlar kendi vazifelerini yapıyorlar. Ben de vazifemi yaparım mülazası. Bu inkıta uğratmadan o işi devam ettirme. Bir diğer taraftan da yani siz hep böyle koşturur durursunuz da her şey gücünüz yetmeyebilir. Kapasiteniz o kadar değildir sizin. Dolayısıyla da ümmeti Muhammed'in geleceği adına istikbal vaat etmeyebilirsiniz. Bunlar var. O açıdan ama bizim vazifemiz odur onu bilemeyiz. O işin arka planında onlar. Bizim bilebileceğimiz gibi görünen şeyler şudur işte. Mütemadi ıslah için koşmaktır. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alkışladığı şey de odur. Yani tuba lil guraba ellezine yuslihune me efsedehun nas. Fesatçıların, anarşistlerin, nihilistlerin bütün efkarı, bütün hissiyatı, bütün ruhiyatı karıştırdıkları bir dönemde onlar sürekli hep ıslah arkasından koşarlar diyor. Onlara müjdeler olsun diyor. Guraba kimdir deyince tarifinde öyle. Ellezine yuslihune me efsedehun nas. İnsanlar manın nekri olmasını şey mutlak manaya gelmesi insanlar ifsad edilmemesi gerekli olan şeyler adına neyi ifsad ediyorlarsa onlar da hemen onun restorasyonuna hemen tamirine koşuyorlar. Asırlardan beri rahnedar olan bir kalenin tamirine koşuyorlar. Nereden nereye kadar? Allah'ı inkardan alın da anne babaya saygısızlığa kadar. Sürekli tamir peşindeler. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Beni alakadar etmez. Beni alakadar etmez diyor. İşte bu. Böyle bir ıslah felsefesi, bir ıslah düşüncesi, bir ıslah stratejisi vazifemi yapar, şen-i rububiyetin gereğine karışmam anlayışıyla hareket etme. Ha makulü bulma mevzuna gelince o oturursunuz, müşterek akla müracaat edersiniz, evet, kolektif şuura müracaat edersiniz, istişareyi değerlendirirsiniz, şahsi ve hissi hareket etmemeye bakarsınız. O zaman makul da bulunur, kendi kendine bulunur. Ama kendi inisiyatifinizle hareket ediyorsanız orada siz ıslah hareketine kusur yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla o ıslah hareketi tam ıslah hareketi sayılmaz. Dolayısıyla da siz sigorta olamazsınız ümmeti Muhammed için. La ilahe illallahul halimul kerim, subhanallahi rabbil arşil azim, elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibat rahmetik ve azaime mağfiretik vel asmete min kulli zembi vel ganimete min kulli bir ve selamete min kulli if. La teda' lana zemben illa gafertah ve la hemmen illa farrajtah ve la haceten yeleke rıdan illa kadıytah ya erhamer rahimin. Allahümme ente tahkumu beyni ibadike fima kanu fi yehtelifun. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بأن رحمة من سواك اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.